Tepat di kaki tebing, aku'y di makakali. Walang iba iniisip, di ka lagi. Sinubukan ko ikalikalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Agad ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Sabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Ang aking nadaraman ay para lang sa'yo. Saan mo ito sila ay di na maglalako. Pagkat ikaw ang laman, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Bakit ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Pag-ibig mo dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaw na. Kahit nakasama ka, parang kang nag-iisa.

ayaw mo na sa akin. Ibig ko patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, inatawad na kita. At kung ako ikaw ay napakinggan ko nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang ng maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na inaangyan ko, ikaw talaga ang idol ko. Isipin mo na lang ng maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang ng maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na inahanggang ko, ikaw talaga ang idol ko. Ikaw talaga ang idol ko. Dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman.

masaya pag aking nakikita ngiti mong kay ganda. Sweetheart, love na love kita. wala ka na, malulungkot ako. sabihin mo, meron na bang ibang mahal lang po? don't have to know exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn. Bye. Hayaan mo pa bang kapwa tayo kasama kang muli. At sa bawat sandali maghanggang ka sa labi. Each other.